www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله مولانا العلي العظيم يا سورة والليل ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور صرف 11 آیتوں پر 21 آیتوں پر مشتمل ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر عشاء اور عصر کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور ان کو پڑھنے کا حکم ہے ان کو فقہی اصطلاح میں ان صورتوں کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے یعنی درمیانی درجے کی صورتیں نہ بہت چھوٹی ہیں نہ بہت طویل ہیں اور اکثر عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ان صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے جو صورتیں بکثرت ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان کے معانی کا بھی استحضار رہے تو پھر پڑھنے کا نفع اور فائدہ زیادہ ہوگا ثواب تو بہرحال ملتا ہے قرآن پاک پڑھنے سے سمجھ کے پڑھو تو زیادہ ملتا ہے بغیر سمجھ کے پڑھو ملتا تب بھی ہے اس لیے اگر دیگر لمبی صورتوں کا مطلب ذہن میں نہ رہے تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یا درمیانی صورتیں ہیں ان کا مطلب ذہن میں ہو اور جب انہیں پڑھا جائے نماز میں تو مطلب بھی سامنے آئے تو پھر اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو ترجمے کے قرآن پاک ہیں معتبر علماء کے لکھے ہوئے اس کا بھی ہم مطالعہ کرتے رہیں. کچھ تلاوت ایسی ہو جو رواں ہو بغیر ترجمے کے ہو, کچھ تلاوت ایسی ہو جو ترجمے کے ساتھ ہو. تو قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا ہدایات دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گی وہ باتیں. تو یہ سورت انہی سورتوں میں سے ہے جو بکثرت پڑھی جاتی ہیں, اور چونکہ اس کا آغاز واللیلی کے لفظ سے ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام بھی اسی مناسبت سے سورۃ اللیل رکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی بات کو مؤکد طور پر بیان کرنے کے لیے اپنی قدرتوں کی قسمیں کھائی ہیں. اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں, غیر اللہ کی قسم کھانا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی اور اپنی قدرتوں کے مظاہر کی قسم کھائیں تو یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ بہت سی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر مضمون کو بیان کیا ہے تاکیداً. انہی میں سے یہ صورت بھی ہے کہ تین قسمیں کھائی جا رہی ہیں. پہلی قسم ہے رات کی کہ یہ رات جب آتی ہے تو یہ دن کو چھپا دیتی, اچھا خاصا دن نکلا ہوا رہتا ہے, سورج کا اجالا ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے رات قریب آتی جاتی ہے اجالا ختم ہوتا جاتا ہے اور یہ رات روشنی پر غالب آ جاتی ہے اور پوری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ رات تو کچھ نہیں ہے, اس رات کو پیدا کرنے والا اور اس رات کو چلانے والا اور اس رات کو لانے والا وہ رب ہے جس کے پاس پورا پاور ہے, اور ایسا پاور ہے کہ اس میں کسی دوسرے کا دخل نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آج سورج غروب ہو رہا ہے 6:24 پر, آج غروب ہوا تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھائی ہمارا فلاں کام ہے, فلاں پروگرام ہو رہا ہے اور آج ذرا ایک گھنٹہ دیر کر دیا جائے, آج بجائے 6:24 کے 7:24 پہ غروب ہو جائے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لو 25 بھی نہیں ہو سکتا, گھنٹہ تو دور رہا. جب رات آئے گی تو آ ہی جائے گی, اور یہ لانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے. دن کو لانا رات کو لانا کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے, کسی سپر پاور کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, کوئی سائنس کی نہیں ایجادات کتنا ہی زور لگا لیں لیکن اس نظام میں کوئی خلل ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو رات کو لاتے ہیں اور یہ رات اجالے کو اندھیرے میں بدل دیتی. اس کے بعد دوسری قسم کھائی دن کی کہ یہ دن جب آتا ہے تو یہ اندھیری کو اجالے میں بدل دیتا ہے. اور اس کے اندر بھی کسی اور کا کوئی دخل نہیں. جو منٹ جو سیکنڈ لکھا ہوا ہے سورج نکلنے کا, کتنی رکاوٹیں ڈال لو وہ سورج رک نہیں سکتا, وہ نکل کے رہے گا, اسے کوئی نہ روک سکا ہے نہ روک سکتا ہے. وہ سورج اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے, اسی سے دن نمودار ہوتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ کہ جی ہمیں تو نہیں پتا, اللہ رسول کو معلوم ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے اس کی ایک جگہ ہے, یہ وہاں جاتا ہے. اور اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ آرڈر فرماتے ہیں کہ چل جدھر تجھے چلنا ہے چلا جا, تب یہ نکل کے آتا ہے. اور اسی طرح یہ چلتا رہے گا اور جاتا رہے گا, اور پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جو تو جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ جا, تو بجائے سورج مشرق سے نکلنے کے تو مغرب سے نکلے گا, یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا. تو یہ دن کا آنا جانا اور یہ رات کا آنا جانا اور اندھیری کا اجالے پر غالب آنا اور روشنی کا اندھیری پر غالب آنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اس پہ غور کرو. اور پھر فرمایا کہ قسم ہے ان تمام جانداروں کی جن کی اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں بنائی ہیں, کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں. نہ تو سارے نر ہی نر ہیں نہ سارے مادہ ہی مادہ ہیں, بلکہ کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں. انسانوں میں بھی کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں, بکری میں بھی بکرے بھی ہیں بکریاں بھی ہیں, گائے بھی ہیں بیل بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں اونٹنیاں بھی ہیں. تو کچھ ذکر ہیں کچھ انثا ہیں, کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں. یہ نظام دنیا کی آبادی کے لیے لازم ہے. اگر سارے مذکر ہی مذکر ہو جائے تو جتنے زندہ ہیں مر مرا کے ختم ہو جائیں اور دنیا ویران ہو جائے گی. اگر سارے مؤنث ہی مؤنث ہو جائے, مذکر کوئی نہ رہے, تب بھی یہ نمٹ لیں گے اور دنیا سمٹ جائے گی. لیکن دونوں موجود ہیں, جب تک اللہ چاہے گا رہیں گے اور دنیا آباد رہے گی. یہ تین قسمیں کھائیں, اور یہ قسمیں بھی ہیں اور ہمیں تنبیہ بھی ہیں کہ اللہ کی قدرتوں پہ نظر ڈالو, کیا نظام کیسے چل رہا ہے. اب دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ان سعیکم لشتا. یہ دعویٰ ہے کہ تم جو کام کرتے ہو دنیا میں وہ دو الگ الگ قسم کے ہیں. کوئی اچھا کام کرتا ہے کوئی برا کام کرتا ہے, کوئی نیکی کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے, کوئی عبادت میں لگتا ہے کوئی گناہ میں لگتا ہے. تمہاری کوششیں تمہاری محنتیں تمہارا کردار تمہارا عمل جدا گانا ہے, الگ الگ ہے, سب جانتے ہیں. اب جب جدا گانا ہے تو فطری تقاضا یہ ہے کہ جو اچھا کرے اسے اچھا بدلہ ملے اور جو برا کرے تو اسے سزا ملے. یہی تو عقل کا تقاضا ہے, یہی فطرت کا تقاضا ہے, یہی اللہ تعالی کا دستور ہے. ایسا نہیں کہ گدھے گھوڑے سب برابر ہو جائے, کہ اچھا کرو تو بھی اچھا اور برا کرو تو بھی اچھا, تو پھر فرق کیا رہے گا اچھے اور برے میں؟ اس لیے اللہ تعالی نے ایک واضح دستور तय फरमा दिया है जिसका यहां पर जिक्र है कि जो आदमी अल्लाह के दिए हुए माल को खैर की जगहों पर खर्च करता रहे। अब यह खर्च करने के कई दर्जात हैं। एक दर्जा फर्ज है, उसकी शराइत है, इतना निसाब माल हो, निसाब पर साल गुजर जाए तो 2.5% के हिसाब से गुराबा पर तकसीम करना मालदार पर फर्ज होता है। यह दर्जा फर्ज का है और जितने भी साहिब निसाब लोग हैं उन पर लाजिम है कि वो हिसाब लगाकर सोना चांदी रुपया पैसा और माल तिजारत उसकी कीमत लगाकर पाई पाई का हिसाब तय करके और जहां अल्लाह ने खर्च करने को कहा है वहां खर्च करें, ये उन पर फर्ज है। तो ये खर्च करना फर्ज के दर्जे में है। इसी तरीके पर एक दर्जा है वाजिब, जैसे सदका फितर है। अभी ईद का दिन आने वाला है, उसमें जो साहिब निसाब हो उस पर सदका फितर वाजिब होता है, उसकी तफसीलात कम से कम 1.25 किलो गेहूं या आटा या उसकी कीमत हर आदमी पर वाजिब होती है, अपने अपनी तरफ से भी, अपने छोटे बच्चों की तरफ से भी। इसी तरह जब बकरीद का मौका आता है तो कुर्बानी वाजिब होती है, उसमें भी पैसा लगता है, वो भी वाजिब के दर्जे की चीज है। और तीसरा दर्जा यह है कि आदमी सदक़े जारिया में पैसा लगाए और अपने लिए सवाब का इंतजाम करके जाए, मस्जिद में लगाए, मदरसे में लगाए, कुआं खुदवाए, सराय बनवाए वगैरह। ये तो है हुकूकुल्लाह। इसके अलावा हर इंसान पर बंदों के हुकूक भी वाजिब हैं माली एतबार से। मसलन बाप अगर है तो बच्चों की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, शौहर अगर है तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, बेटा अगर है और माँ बाप मोहताज हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी उन पर है। ये सारे माल को खर्च करना दर्जा बदर्जा ये नेकी का काम है। खुश दिली के साथ अल्लाह ने माल दिया है तो खर्च करने का जज्बा होना चाहिए, चाहे हुकूकुल्लाह में हो चाहे हुकूकुल इबाद में हो। तो फरमाया कि जो आदमी माल को खर्च करता है अल्लाह के बताए हुए रास्ते में और तकवे वाली जिंदगी गुजारता है, अल्लाह से डर कर कोई ऐसा काम नहीं करता कि जो अल्लाह के सामने जवाबदेही मुश्किल हो जाए, हर वक्त डरता रहता है कहीं ऐसी बात मुझसे सादिर ना हो जाए कि मैं अल्लाह के सामने जवाब न दे सकूं, मेरी पकड़ ना हो जाए, हर वक्त दिल में डर लगा रहे। जैसे आदमी हुकूमतों से डरता है, फलां से डरता है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह का डर उसके दिल में हो, इस तरह जिंदगी गुजारे। और नेक अमल पर जो अजर व सवाब मिलने वाला है उस पर दिल से यकीन रखे कि अल्लाह ताला जरूर अजर अता फरमाएंगे। یا یہ کہ اسلام کے سبھی احکامات کی پوری تصدیق کرے, چاہے عقل قبول کرے یا نہ کرے, مگر یہ کہے کہ جی اللہ نے جو کہہ دیا جی برحق ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, ہم تو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں اللہ کی بات کو, یہ اس کا جذبہ ہو. تو فرمایا کہ اگر ایسے زندگی گزارے گا تو ہم بھی اس کے لیے راحت کی جگہ یعنی جنت میں جانا آسان کر دیں گے. گرین چینل سے چلا جائے گا کہ چلے جاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, سیدھے چلے جاؤ. اس لیے کہ تم نے بخل نہیں کیا, مال ہم نے دیا تھا اس کو صحیح جگہ لگایا, تم نے تقوی والی زندگی گزاری, تم اسلام کی تصدیق کرتے رہے, اسلامی باتوں کی تصدیق کرتے رہے, تم اچھے ہمارے بندے تھے, لہذا ہم تمہارے لیے جنت آسان کر دیں گے. چلے جاؤ, ہر طرف استقبال ہوگا اور اللہ کی طرف سے انتظامات ہوں گے اور رحمتیں نازل ہوں گی اور ہر طرح کی آسائش سے نوازا جائے. یہ تو ہوئی وہ لوگ کہ جنہوں نے حق ادا کیا اللہ تعالی کا, ان کے لیے جنت کی بشارت. اب اس کے بالمقابل آ جائیے, وہاں یہ تھا کہ مال خرچ کیا, یہاں یہ ہے کہ جس نے بخل سے کام لیا, دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے, پیسہ آنے کی خواہش تو بہت ہے لیکن کار خیر میں خرچ کرتے ہوئے دل جو ہے ملول ہو رہا ہے, انقباض ہو رہا ہے, بوجھ پڑ رہا ہے. سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرے. دوسرے نمبر کا بخیل وہ ہے جو واجبات ادا کرنے میں بخل کرے. تیسرے نمبر کا بخیل وہ ہے جو مستحبات اور سنن کی ادائیگی کے اندر کوتاہی کرے, اور اسی میں وہ بھی داخل ہے جو بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے. درجہ بدرجہ جو جس درجے کے بخل میں مبتلا ہے وہ قابل مذمت ہے. اور فرمایا کہ وہ بخل سے کام لے اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے بے پرواہ رہے. کوئی اسے ڈرائے تو کہ جی دیکھ لیں, کوئی جہنم سے ڈرائے, میدان حشر سے ڈرائے کہ جی دیکھا جائے گا, نمٹ لیں گے, نعوذ باللہ من ذلک, کوئی پرواہ ہی نہیں, ایسی زندگی گزار رہا ہے اور اسلامی احکامات کی تکذیب کرتا ہے نعوذ باللہ, کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی, اب تو نئے زمانہ آ گیا, نئی دنیا ہے, پرانی فرسودہ باتیں ہیں, ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے اور اللہ کی بشارتوں پر اسے یقین نہیں ہے. تو فرمایا سن لے, ہماری طرف سے جو اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے تو سن لو کہ ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں. اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جنت تم نہیں جا پاؤ گے, اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی غلط انداز میں گزاری. تو دونوں باتیں بالکل صاف ہیں, دو دو چار کی طرح, یہ جو اچھا کر کے جائے گا وہ اچھا بدلہ پائے گا اور جو برا کر کے جائے گا وہ بچ نہیں پائے گا. فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا, قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب اور دن کو ڈھانپ لے, اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى, اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. ظاہر ہے کہ یہ کسی کے بس میں نہیں ہے, نہ کوئی نر کو مادہ کر سکتا ہے نہ مادہ کو نر کر سکتا ہے. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ جنس بدل دیتے ہیں, तो हमने भी डॉक्टरों से पूछा कि भाई क्या मामला है, तो पता चला कि जींस नहीं बदली जाती, कुछ आसार बदल सकते हैं, हकीकत में कोई नहीं बदल सकता। जो माँ के पेट से मर्द पैदा हुआ है वो औरत नहीं बन सकता, और जो औरत पैदा हुई है वो मर्द नहीं हो सकती, ये अल्लाह के हाथ में है। फरमाया इन्ना सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें यानी आमाल अलग अलग हैं। فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, بس جس نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کو سچا سمجھا, تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دیں گے, یعنی جنت تک پہنچائیں گے, ہماری طرف سے یہ اس کے لیے خوشخبری ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اور جس نے واجب حقوق سے بخل کیا, کنجوسی کی, اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے بے پرواہی اختیار کی, اور اچھی بات یعنی اسلام کو جھٹلاتا رہا, تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے, یعنی ایسے اسباب اس کے لیے پیدا ہوں گے کہ وہ بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں چلے جائے. اس لیے ہر انسان کے لیے راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں. کل حجت کا موقع نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سب باتیں کھول کھول کے بیان کر دی کہ نیکی کرو گے تو بدلہ اچھا پاؤ گے, اور غلط کرو گے تو پھر بچ نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم فرمائے, ہر طرح کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے حفاظت فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين.